Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 25-ն է, օրը երկուշաբթի։ Եթերում կարծիքն է, մեր բոլոր ունկնդիրներին մաղթում ենք ուրախ տրամադրություն և հաճելի օր։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Յուլիա Վանյանի զրույցը Հայ հեղափոխական դաշնակցության Կանադայի կենտրոնական կոմիտեի Հորիզոն պաշտոնաթերթի խմբագիր Վահագն Կարագակչյանի հետ։ Թեման Կանադահայ համայնքի ազգային ինքնության պահպանումն է։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ պեղումներ են իրականացվում տողի մելիքական ապարանք պատմամշակութային արգելոցի տարածքում։ Մանրամասներին տեղեկացել է մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Յուլիա Վանյանին։ Կանադահայ համայնքը Սփյուռքի ամենակազմակերպված գաղութներից է։ Խոստովանենք, քիչ են այն համայնքները, որոնք կարող են հպարտանալ իրենց երեխաների հայերենի գրագետի մացությամբ։ Ինչպես է հաջողվել Կանադահայ համայնքին պահպանել իր ազգային ինքնությունը, որն է հաջողության գաղտնիքը։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ ես զրուցել եմ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Կանադայի կենտրոնական կոմիտեի Հորիզոն պաշտոնաթերթի գլխավոր խմբագիր Վահագն Կարագակչյանի հետ։ Ինչպես սովորաբար սկսում ենք զրույցը մեր սփյուռքահայ հայրենակիցների հետ, այս անգամ էլ մեր խոսքը սկիզբ առավ հայերենի իմացության և առհասարակ հայապահպանության հարցերից։ Ես ասեմ և հաստատեմ, որ մեր բոլոր երեխաները խոսում են հստակ հայերեն, հայախոս են բոլորը, անխտիր։ Դպրոցի երեխաները, թե հայ համայնքի երեխաները։ Հայ համայնքի բոլոր երեխաները, մեր մոտ հայախոս են, ի տարբերություն այլ, ասեմ, համայնքների։ Ինչի շնորհիվ է համայնքը կարողանում այդպես պահպանել իրեն։ Որովհետև համայնքը, որ կազմավորվել է 60-ական թվականներին, համայնքի հիմնադիրները անմիջապես որոշել են, որ ամենեն կարևոր ամրոցը համայնքի գոյատևելիությունը ամրագրելու համար հայ դպրոցն է, և հիմնել են այդ նվիրյալները, վարժարանները։ Եվ մենք այսօր մեր աչքի լույսի պես բախում ենք այս երկու վարժարանները, որտեղ մեր հայաբավանման ամրոցներն են։ 1000 աշակերտ ունենք Մոնտրեալի մեջ մեր վարժարանի մեջ, և 600 աշակերտ Թորոնտոյի Հոմի ամենօրյա վարժարանի մեջ։ Բաց դրանից մենք ունենք կազմակերպություններ, մշակութային կազմակերպություններ, մարզական կազմակերպություններ, և բոլորը մասնակից են, այսինքն համակիգը իրամբուշության մեջ մասնակից է հայաբավանման գործին։ Ես գիտեմ, որ դուք նաև ակտիվ քարոշչություն ու հակակարոշչություն եք վարում ադրբեջանական քարոշչամեքենայի դեմ։ Կպատմեք մի քիչ ձեր գործնեության մասին։ Մեր գործունեությունը այնպես է, որ մենք ստիպված ենք այնտեղ քարոշչական երկու ճակատի վրա պայքարել, երկու հակառակորդ, շագերտված ասենք հակառակորդ, և ադրբեջանցիների և Թուրքիայի դրկական համայնքի ներկայացուցիչների դեմ։ Ադրբեջանական համայնքը վերջին 10 տարիներին բավական թիվը շատացել է, և հատկապես ադրբեջանական դեսպանատունը փորձում են Խոջալուի դեպքերը ներկայացնել որպես ցեղասպանություն, և որպես ցեղասպանություն ընդունել դալ Կանադայի խորհրդարանի մեջ։ Ադրբեջանական հակայակարոշության դեմ, հատկապես Խոջալուի դեպքերը որպես ցեղասպանություն ներկայացնելու ակտիվ քարոզարշավին դեմ, մենք որպես լոբիստական գազմագերություն, մենք որ ասում եմ, այսինքն Կանադայի դաշնակցության հայ դատի հանձնախմբը, միակ լոբիստական գազմագերությունն է Կանադայի մեջ, և մենք ուղղակի բացադրում ենք յուրաքանչյուր խորհրդարանի անդամին, որ ադրբեջանական այս քարոզչությունը լրիվ շինծու է և սուտ է։ Եվ այսինքն մենք այդ քարոզչությունը կատարում ենք արդեն տարիներե եկել, այսինքն հետևողական աշխատանքի արդյունք է սա։ Այսինքն որ այդ աշխատանքը չկատարես, լոբինգը շատ դիմունեք Ամերիկայում կամ Կանադայում, որ այդ խորհրդարանի անդամը որ չի իմանում ինչ է կատարվել, շուտով դարվում է և ասում է, լավ, ես ձեր համամիտ եմ, ձեր հարցին աջակից եմ, ուրեմն աջակցում եմ ձեր։ Բարձ է, իսկ իրոք գաղափարներով են առաջնորդվում, թե այլ քաղաքականություն է տարվում, ասենք խավիարային քաղաքականություն, կաշառելու է ստեղ։ Չէ, կաշառելու ոչ մի քաղաքականություն չկա, այնտեղ կաշառքը հստակորեն պետականորեն հանցագործություն է նկատվում, բայց այնտեղ կա մի այլ քաղաքագիր մեթոդ, օրինակ, եթե քաղաքական գործիչը, ասենք, իր ընդրությունների ժամանակ ինքը կարիք ունի հայ համայնքի քվեներին, պատահումա, որ նաև այդ ուղղությամբ, ասենք, ինքը նկատի առնում հայերի շահերը, Բայց գախումուն դու լոբիստական քարոշչական որքան հմտություն եւ վարպետություն ունես, որ դու կարողանաս նման քաղաքակետների շահել ինվաստ քո կողմը։ Ինչպիսին է հարաբերակցությունը հայ եւ ադրբեջանական եւ թուրքական համայնքների ազդեցությունների։ Քաղաքական, տեղական, քաղաքական կյանքի մեջ մենք ավելի դիրապետող ենք, բայց իրենք ակտիվացել են, շատ են ակտիվացել։ Եվ թուրքերը եւ ադրբեջանցիները։ Թուրքերի բարակային օրինակ նշեմ, որ մենք ամեն տարի ապրիլի 24-ին մոտ 4,000-5,000 հայություն Օտավայի Մայր Բողոդայում մենք քայլարշավ ենք կատարում, հասնում ենք թրկական դեսպանատուն եւ բողոքի ցույց ենք կատարում հայոց ցեղասպանության ապրիլի 24-ի օրը։ Ուրեմն թուրքերը 5-րդ տարին լալով հագացույց են կատարում, այսինքն իրենք էլ են գալիս են ցույց են կատարում մերտեմ եւ բաստարներ են բարձրում, որ հայոց ցեղասպանությունը սուտ է, ցեղասպանություն չի կատարվել, դա հայերի ամենամեծ սուտն է։ Ուրեմն բարեպախտը բա մենք որ մեր թիվը ավելի բարձր է, մենք 2000 կամ 4000 հոգով ենք մասնակցում, իրանց թիվը 200 կամ 300, բայց արդեն սկսել են, սա ակտիվացման նշան։ Հետաքրքիրը, ինչպես է գնահատում հայրենիքի եւ ձեր համայնքի կապը, լինի դա շփումների, լինի դա տեղեկատվության փոխանակման, տեղեկացվածության աստիճանի, եւ ինչով կարելի է միմյանց ավելի օգտակար լինել։ Շատ հետաքրքիր հարց դնեց։ Նախասեմ, որ ես իբրև սպիրկա, ես սպիրկայը չեմ դեսում այն բանը, որ իբրև տուրիստ կա այցելի Հայաստան կամ Արցախ, այցելի Պապիկ տատիկի արձանը, Գանձասար, Շուշի եւ մի քիչ ազգացված երկերը դա ոչ, մենք այդպիսի սպիրկահայ չենք ուզում տալ։ Սպիրկահայը մանան իմ այս առակելության որ եկել եմ, ես 30 սպիրկահայ սպոսաշրջիկ բերել եմ, բայց ոչ թե պարզապես որպեսի տուրիստական իրենց շրջակայությունները կատարեն, բայց սեպտեմբեր 2-ին Արցախի անկախության օրվան ընթացքին իրենք կողք կողքի լինեն Արցախի իրանց քույրերի եւ եղբայրների հետ։ Այդ է իմ նպատակը, շփվեն ժողովրդին հետ, կամուրջը ստեղծել, որ մենք օդարներ չենք, այդ ֆիզիկական գաբը ստեղծել, ֆիզիկական, որ դեմ արդեմ կան, խոսենք, միասին ուրախանան, միասին հպարտանան, միասին դխրենք եւ մեր հաղթական հաղթանակի օրը տոնենք։ Այս է իմ նպատակը։ Ես ասեմ, որ զարմանալի բան, բոլոր իմ շրջապետությունների մասնակիցները, այս կանադահայ մասնակիցները, բոլորը շատ հանգիստ են զգում Արցախին, շատ հանգիստ։ Չնայած շրջապատված են թշնամիներով, չնայած սահմանում այնքան անհանգիստ, բայց իրանք շատ հանգիստ են զգում եւ շատ ուրախ են, որ զորամաս այցելեցի հարու զինվորների հետ։ Եվ հետաքրքիրը համագործակցության ուրիշ գաղափարներ, այլ ինչպես աճեցնել այդ համագործակցությունը, ինչպես հասնել ավելին, ես կարծում եմ համագործակցությունը ավելի կզարգանա, երբ հատկապես գործարարը սպիրկայերը, որոնք այսօր կան գործարարը սպիրկայեր Արցախի մեջ եւ հայերենի մեջ, բայց մենք կարող ենք տասնավատկել այդ սպիրկի գործարարների ներդրումը Հայաստանի մեջ, ոչ թե միայն տասնավատկել, այլ չգիտեմ, բազմավատկել, բազմապիսի անկամներ։ Ինչն է խանգարում այդ աճին։ Այ ժամանակին խանգարող ազդակ եղած են Հայաստանի առաջին իշխանությունները, հայոց ամազգային շարժումը, ես բարերը չեմ ձանձրում, ասում եմ, հայոց ամազգային շարժման այդ իշխանությունները, որոնք Հայաստանի առաջին կառավարությունն են կազմել, շատ էլ հուսախապվել են իրանց հետ համագործակցելուց, եւ այդ տա բաժարը դերցել եւ իրանք արդեն գիտեք, որ 1951-ից մինչեւ 98-ը իրանք են եղել, բայց 6-7 տարին արդեն պատարարը, որ դու հուսախապանես մի ամբողջ սպիրկ։ Մենք հիմա արդեն damage control-ի, այսինքն քանդվածը վերաշինելու, վերագազմելու ընթացքի ավարտին ենք, եւ ես հավատում եմ, որ հարաճիկա դարներ ավելի ներդրողներ ունենան եւ Հայաստանի մեջ եւ Արցախի մեջ, բայց ասեմ, որ արդեն իմ ընկերներից շատեր արդեն իրենց ներդրումները սկսել են կատարել, հատկապես տեխնոլոգիայի մարզի մեջ իմ շատ մոտ ընկերներից Վարդգես Մելքոնյանը արդեն կսկսի տեխնոլոգիաների իր ընկերության աշխատանքները Երևանի մեջ։ Հուսանք, որ Վահագն Կարագակչյանի հետ մեր հաջորդ հանդիպմանը առիթ կունենանք խոսելու միս ու արյուն ստացած շատ այլ ծրագրերի մասին եւս, երբ թյուրքահայ ներդրողներն այլևս եզակի չեն լինի։ Հաղորդումը պատրաստել է Յուլիա Վանյանը։ Sem lur tu es lur mat kenen lur cera tu sirta tu lurach na buchu Եթերում այսօր սեպտեմբերի 25-ն օրը 2:07-ի։ Մեր հանդիպման օրերն են 2:07-ի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Սեպտեմբերի 21-ին, 23-ին և 24-ին Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնի միջնաբերդա տերախումբը ներկայացրեց 44 աստիճանի վրա դրաման։ Սեպտեմբերի 21-ին տերախումբը ներկայացումը խաղաց Քարվաճարում, մշակույթի տան դահլիճում, ներկայացումը նվիրելով Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-րդ տարեդարձին։ Ներկայացմանը ներկային շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանը, տեղական ղեկավարության այլ ներկայացուցիչներ, Քարվաճարի զորամասի հրամանատար Գևոր Գրիգորյանը, զինվորականներ, քաղաքի բնակիչներ։ Ներկայացումը, որ Քարվաճարում բեմադրվում էր երկրորդ անգամ, ընդունվեց մեծ ջերմությամբ։ Քարվաճարյան խաղից հետո Թատերախումբը սեպտեմբերի 23-ին և 24-ին հյուրախաղերով եղավ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Զորագյուղ և Դսեղ համայնքներում։ Երկու համայնքներում ներկայացմանը ներկա են դպրոցի ուսուցիչներ, աշակերտներ, բնակիչներ։ Զորագյուղ համայնքի ղեկավար Սուրեն Հարությունյանը ներկայացման ավարտին շնորհակալություն հայտնեց ու նշեց, որ թեման խիստ արդիական է։ Թեման բոլորիս է հուզում և տա Աստված, որ մի օր մենք չունենանք արտագաղթի խնդիրը, նշեց նա իր խոսքում։ Զորագյուղի հիմնական դպրոցի տնօրեն Ալվարդ Գրիգորյանը բարեմաղթեց, որ պատանի դերասանների երազած զգալում իսկապես զգա Հայաստանի համար ու նրանք ապրեն ավելի բարեկեցիկ հայրենիքում։ 44 աստիճանի վրա դրաման պատմում է սփյուռքահայ երիտասարդ ընտանիքի Մգրոյու Սիրանույշի մասին, ովքեր թողել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու տեղափոխվել են հայկական գյուղ։ Մգրոն մեղվապահ է և անսահման երջանիկ է իր հայրենիքում իր մեղուների հետ։ Ընտանիքը, որ հաղթահարում է գյուղական կյանքի բոլոր կենցաղային խնդիրները, անզոր է մեծագույն խնդրի դատարկվող գյուղի դեմ։ Արտագաղթն ընդգծում է Սիրանույշին, ով խնդրում է ամուսնուն վերադառնալ ԱՄՆ։ Մգրոն, սակայն, հավատում է, որ գարունը միայն հայրենիքում է բացվում ու հրաժարվում է հեռանալ գյուղից։ Միջնաբերդ Թատերախմբի կողմից ներկայացվող բեմադրության ռեժիսորը Թատերախմբի գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Բաբախանյանն է։ Թատերախումբը ստեղծվել է և գործում է Շահումյանի շրջանի վարչակազմի, քաղաքապետարանի և ԱՄՆ-ում գործող Արարատ հիմնադրամի օժանդակությամբ։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ Երազիպես հայտնվեցիր դու իմ կյանքում, դես իմ սիրտ է ջերմացել քեզ է կանչում։ Միշտ քեզ է կանչում։ Լույս վառեցիր մենությունից ամրաց օգում, ու ճախրում եմ քո սիրով մեծ երկնքում։ Մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու անբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն և սերը մեր, կպայպայեք մեր սրտերում։ Մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու անբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն և սերը մեր, կպայպայենք մեր սրտերում։ Մենք չենք կարող աստերի պես լինել բաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն և սերը մեր, կպայպայենք մեր սրտերում։ Մենք չենք կարող

Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Մամասի, Փիլիկտիմոնի և Սիմոն Սյունակյացի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Թոմաս Մորգանը, ամերիկացի գենետիկ նոբելյամրցանակակիր, Ուիլյամ Ֆոլքները, ամերիկացի գրող նոբելյամրցանակակիր, Դմիտրի Շոստակովիչը, ռուս հանրահայտ կոմպոզիտոր, Սերգեյ Բոնդարչուկը, ռուս դերասան, Արթուր Չիլինգարովը, ռուսաստանցի բևեռախույս օվկիանոսագետ պետական գործիչ, Արամ Սարոյանը, ամերիկահայ գրող, Մայքլ Դուգլասը, ամերիկացի կինոդերասան, Քրիստոֆեր Ռիվը, կինո և թատրոնի ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր, սցենարիստ, հասարակական գործիչ, Ուիլ Սմիթը, ամերիկացի կինոդերասան, Քեթրին Զետա-Ջոնսը, Ուելսի կինոդերասանուհի։ Կարծիքահաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը։